program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc niedziela, to piąty dzień marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To już pewne, latem powstanie Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Przeciwko Ukrainie. W ocenie niezależnych analityków znów doszło do akcji tak zwanych rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się działaniom Władimira Putina. Przed naszymi sportowcami dziś szansa na kolejne medale na halowych mistrzostwach Europy. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Przeciwko Ukrainie zapowiedziała podczas wizyty we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wskazała, że bez rozliczenia rosyjskich zbrodni nie może być mowy o pokoju. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Rosja oraz jej przywódca Władimir Putin zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie. W swoim wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśliła, że społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, by sprawcy zbrodni na Ukrainie zostali postawieni przed odpowiednim trybunałem. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za te potworne zbrodnie i Putin musi ponieść odpowiedzialność. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Unia Europejska wspiera działania Międzynarodowego Trybunału Karnego i uważamy, że należy powołać specjalny trybunał do ścigania zbrodni na Ukrainie. Unia Europejska będzie współpracować z partnerami, by Rosja zapłaciła za zbrodnie. We Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że zapoznała się również z ukraińskimi propozycjami dotyczącymi procesu pokojowego. Władze w Kijowie chciałyby włączyć do negocjacji pokojowych szeroką społeczność międzynarodową. W Ust-Suryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie próbowano wysadzić transport wojskowy. W ocenie niezależnych analityków to kolejna akcja tzw. rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się agresji reżimu Władimira Putina na Ukrainę. A więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Według serwisu internetowego Szota na stacji kolejowej Usuryjsk 2 odkryto pojemniki z prochem strzelniczym, związane sznurem i przykryte materiałem nasączonym łatwopalną substancją. Według niezależnych analityków to wewnętrzny akt dywersji tzw. rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się reżimowi Władimira Putina. Celem ataku miał być ciężki sprzęt wojskowy, który od kilku dni zwożono na stację kolejową, żeby wysłać na front. Od tygodnia w Rosji coraz częściej odnotowywane są akty dywersji. Drony wypełnione materiałami wybuchowymi spadają w pobliżu magazynów paliw i osiedli mieszkalnych, w tym w okolicach Moskwy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano kilka takich przypadków. W obwodzie briańskim dron zaatakował podstację rurociągu Przyjaźń. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa wyborczego rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadzi kolejne programy wsparcia dla samorządów. Szef rządu mówi o tym w Warszawie podczas kongresu Stowarzyszenia Odnowa RP wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy. Jak wyjaśniał premier, na nowe rządowe wsparcie mogłyby liczyć przede wszystkim średniej wielkości miasta. Jeżeli będziemy mogli kontynuować nasze rządy, mamy przygotowane programy właśnie na wsparcie dla miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Takie jak właśnie Przemyśl, jak Świętochowice. Jest takich miast sto kilkadziesiąt, 124, jak pamiętam, z pierwszego naszego rzutu, pierwszej analizy strategii odpowiedzialnego rozwoju. Ale także specjalne programy na uzbrojenie, na przyciąganie przedsiębiorców. Premier zapewnił również, że dotychczasowe wsparcie dla samorządów, między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg, będzie utrzymane. Niedziela to ostatni dzień halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce. W Stambule między innymi o kolejny medal powalczy żeńska sztafeta 4x400 metrów. Liderką ekipy jest brązowa medalistka biegu na 400 metrów Anna Kiełbasińska. Trener Aleksander Matusiński podkreśla, że skład jego drużyny jest zmieniony w porównaniu do tego z poprzednich lat. Zapowiada jednak walkę o czołowe lokaty. Na pewno przyjechaliśmy po to, żeby tutaj walczyć, żeby dobrze płynnie zmieniać z przodu i żeby zostawić serce na bieżni, a co to da, to zobaczymy. Myślę, że statystyki mówią o tym, że jednak Holenderki trzeba odpuścić, ale z całą resztą będziemy walczyć, po prostu zobaczymy, na ile to da. Trzymamy kciuki i dodajmy, że do tej pory Polska zdobyła w Turcji 4 medale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie dużo chmur, ma też przelotnie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie od 0 do 3 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak w górach i na wybrzeżu w porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Podobna pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Trójka. Program trzeci. No i już niedziela, 5 minut po północy. Dobry wieczór, dzień dobry, dobranoc. Zaczynamy. No to witamy Państwa bardzo serdecznie podczas tego weekendu. Właściwie to można powiedzieć, że już po półmetku tego weekendu Irena Dan program dzisiaj zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Mam nadzieję, że w kominku rozpalone, mam nadzieję, że herbata zaparzona i mam nadzieję, że dobre radiowe nastroje się Państwu udzielają. Do godziny drugiej w takim mniej więcej rytmie. Tak, bo te nasze weekendowe spotkania mają to do siebie, że lubimy troszeczkę połamać. 18,5 minuty po północy, 18,5 minuty już mamy niedzieli. Witamy Państwa serdecznie. Tych wszystkich, którzy postanowili chociaż kawałek nocy spędzić z programem Trzecim Polskiego Radia. Wszystko dzisiaj rozpoczął Adam F., niesamowity producent brytyjski z niesamowitego albumu, który ma już 25 lat, przed chwilą podejrzałem. Album zatytułowany jest Colors i Circles. To takie ponadczasowe i bardzo ważne nagranie dla całego gatunku, jakim jest drum and bass. I ten drum and bass dzisiaj zdominuje nasze dwugodzinne spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą Kalibre, też nieźle utalentowany zawodnik, który już, no, myślę, że od trzech dekad na scenach drum and bassowych nieźle sobie radzi w kompozycji You Could Dance. To akurat z płyty, która okazała się w minionym roku, nazwana została Together with Ukraine. 137 niesamowitych tracków drum and bassowych, tylko dlatego, żeby pomóc wszystkim tym, którzy w dalszym ciągu potrzebują pomocy za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj do tego albumu jeszcze będziemy wracali na pewno, bo tak jak mówiłem, mamy 120 minut spotkania na antenie radiowej. Od razu powiem, że jeżeli chcieliby Państwo być w kontakcie, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to skoro herbata zaparzona, skoro w kominku już się grzeje, no to teraz chyba zapinamy pasy, bo tak już szczerze do tańca Państwa zapraszam. Ale można tak jak pani Ola i pan Przemek, herbata miętowa z jabłkiem i ogień tańczy w kominku. Dziękuję za korespondencję. To taka noc weekendowa, kiedy możemy sobie pozwolić na odrobinę elektronicznego szaleństwa i przynajmniej takie jest założenie na ten czas antenowy do godziny drugiej. Myślę, że utworu, który właśnie wybrzmiał na naszej antenie, przedstawiać nie muszę, ale być może są wśród państwa tacy, którzy te lata 90. nie tak dobrze wspominają, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, albo po prostu wspominają słabo. To jest oczywiście formacja The Prodigy, która dzisiaj pojawia się i pojawi się jeszcze z dwóch co najmniej powodów. Wczoraj minęły 4 lata, odkąd odszedł jeden z filarów tego zespołu. Człowiek, który na początku był tancerzem w The Prodigy, a potem od roku 96, jak można wyczytać w oficjalnych źródłach, został frontmanem. Keith Flint, tak, to 4 lata temu dowiedzieliśmy się, że niestety odszedł z tego świata i dzisiaj chociażby za sprawą nagrań Prodigy przypomnimy sobie Keitha Flinta, no ale też Prodigy pojawiają się z racji tego, że wczoraj warszawska publiczność mogła usłyszeć ten zespół w naprawdę chyba najlepszym wykonaniu. Oczywiście wszystko było grane z płyt i wszystko było grane z płyt przez tego jedynego. Wczoraj w warszawskim klubie na Pradze NDC Ikona, bezapelacyjny pionier muzyki drum and bass, i to było niezwykłe wydarzenie muzyczne. To była naprawdę bardzo mocna dawka solidnego basu, zresztą do takich emocji, do takich wydarzeń i do takich setów DJ-skich przyzwyczaiła nas NDC już od dekad. Bezapelacyjnie numer 1. To było naprawdę niesamowite wydarzenie, więc teraz jeżeli miałbym połączyć 2 wątki, to ładnie je zepnę postacią Andy'ego C, który oprócz tego, że jest świetnym, no i chyba najlepszym DJ-em, jest niesamowitym producentem, no i też bawi się, mówiąc w cudzysłowie, w remiksy. Więc teraz łączymy. 1, 2, 3... MDC. No właśnie, to dzisiaj 47-letni już DJ, producent, człowiek, który na początku lat 90. rozpoczął swoją przygodę z graniem imprez, z tworzeniem setów DJ-skich, z zabawą, która się nazywa Drum and Bass. Wszystko zaczęło się od pirackich rozgłośni londyńskich, brytyjskich, radiowych. No i potem już jego kariera się potoczyła. Do dzisiaj uznawany za tego naj. No i do dzisiaj potrafi udowodnić to podczas swoich półtora godzinnych, chociaż czasem też całonocnych występów, że doskonale odnajduje się praktycznie w każdej gałęzi, jeżeli chodzi o drum and bass. Zna ten rynek doskonale, zna ten gatunek bardzo dobrze, no i potrafi tak to wszystko zrobić, że za każdym razem, kiedy wychodzi się z tych właśnie imprez, odczuwa się wielkie wow. I wczoraj też tak było. NDC na pewno zdawał sobie sprawę, że wczoraj czwarta rocznica, odkąd Keith Flint odszedł od nas i można było usłyszeć w warszawskim klubie na Pradze mały tribute to Prodigy, no i oczywiście doskonale wszystko zmiksowane, wszystko podane z gracją i z jednym wielkim basowym sznytem. Firestarter to jest jedna z ostatnich produkcji NDC z roku 2022, kiedy na warsztat wziął właśnie ten utwór Prodigy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dzisiaj do drugiej, tak będziemy łamali, raz mocniej, raz troszeczkę delikatniej. Jeżeli się to Państwu podoba, no to proszę dać znać i proszę też dać znać, że radio jest włączone, no bo przecież to jest idealna pora do słuchania radia. Mamy 26 minut do godziny pierwszej i wracamy do płyty, która szlachetnie jest nazwana Together with Ukraine. artyści tak jak mogą pomagali i pomagają w dalszym ciągu wszystkim tym, którzy za naszą wschodnią granicą w dalszym ciągu potrzebują pomocy. No i też bardzo miły gest można było zauważyć i do dziś można go odczuć od artystów związanych ze sceną Drum and Bass. Rok temu ukazała się płyta Together with Ukraine. 137 kompozycji, powtarzam raz jeszcze, przeznaczonych, przygotowanych, udostępnionych przez naprawdę, gdzie niegdzie zaraz będzie dowód wielkie tuzy, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass. Powiem Państwu zupełnie szczerze, że ten album mam, bo on jest do kupienia w wersji cyfrowej od kilku tygodni, ale jeszcze nie przeszedłem przez całość, no ale po to mamy nasze spotkania sobotnio-niedzielne, abyśmy sobie troszeczkę połamanych dźwięków razem posłuchali. No i to wspaniała inicjatywa, wspaniałe dźwięki, różne gatunki, różne odcienie, różne twarze tego drum and bassu, od tych artystów mniej popularnych, po tak jak przed chwilą wspomniałem, wielkie tuzy. Document One przed chwilą, to też jest duet, który od kilku lat ma swoje 5 minut, no a teraz artyści, którzy te swoje 5 minut już od lat kilkunastu na pewno mają. Jeden z nich nazywa się DJ Marki, a drugi Makoto. 17 minut do godziny pierwszej. To jest, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wydanie weekendowe, wydanie elektroniczne, no i wydanie połamane, bo tak często można potocznie mówić o tej muzyce drum and bassowej, w której ten rytm właśnie rządzi. DJ Marki i DJ Makoto, ludzie, którzy obecni są na scenie drum and bassowej, też myślę, że podobnie jak NDC, główny bohater naszego dzisiejszego spotkania, czyli około 3 dekad. Pytają państwo, czy ten NDC się jeszcze dzisiaj pojawi. Oczywiście, że się pojawi i mogę powiedzieć państwu zupełnie szczerze, że w tym wydaniu remiksowym, bo kilka dobrych pozycji remiksowych Andy Clark, bo tak się naprawdę nazywa, ma na swoim koncie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz kolega tych wszystkich artystów, o których przed chwilą powiedziałem, czyli DJ-a Markiego, Makoto, Andy'ego C, on nazywa się LTJ Bukem. Flip the Narrative. No, LTJ Bookiem troszeczkę narobił apetytu, bo przedstawił dwa lata temu ten singiel, no i z tego co wiem, od czasu tego singla nic więcej nam nie udostępnił. Albo nie znalazłem, albo nie wiem, być może państwo coś na ten temat wiedzą. michał.grabkowski@polskieradio.pl 10,5 minuty do godziny pierwszej, tak, dzisiaj basowa uczta do godziny drugiej na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze wiele rzeczy basowych się będzie działo, to już teraz mogę państwu obiecać. Zajrzyjmy zatem na podwórko polskiej nagrania, po które sięgam często przy takich okazjach. Czemu gdy wstaje dzień, pod oczami dzień, a co to za dzień? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.